أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. محاسبو لي پرسينوي خلچين نزيق بوتوا لكاتك دا زور بي اوان بي آقاو غافلنو بشتيان لآيني خدا كردوو رو ورجيرن لبرنامكي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هيت شيادا وريشي تازيان للايان پروردگاريان وبونايت كأوان جيبستي نبوبنو لو كاتدا ياري وقمي بيانكن. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. دلکانیان بیا گاو سرگردانه اوانشی کستمیان کرد قسکانیان شاردو بنهینی دانود آیا اما تنها بشرگ نیا وک ایوا آیا ایوا بدم جادو گریه ودچن لکاتک دا ایوا چاوتان هیو دبینن. قال ربی یعلم القول فی السماء والأرض وهو السمیع العلیم. خدای گورا پیغمبرکی لباسو خواسیان آگادار کرد بویا وتی پروردگارم آگاداری همو قصو گفتاری که لآسمان و زویداو او ذات بی سر و زانایا. بل قالو اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بلکوشتی تریشان دوت وگوی که گوایا ام قرآن خو خیالی بیسرو بنا یا خود خوی حالی بستوا بلکو او کسی چی شاعره دباب بلگو معجزه اک بهند وکو پیغمبرانی پیشو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. او شارو شارو سكو دهاتاني پیش امان كداواي معجزيان كردو و دوائي باوريان نهيناوا لناو من بردون آيا امان باور دهينن آيا اوان باور دهينن. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اما پیشتو کسانی ترمن روانن نکردو جگل پیاوانه که هلمان بجاردون وحیو نگایان بور روانه دکین ده بپرسن لخاوانی کتبکانی پیشو اگر ایوا ام راستیان نازانن. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اما ونبیدو پیغمبران من لپیکرو لا شیق دروس کرد بید که خواردن نخونو جانی همیشه ایش من پی نبخشیون. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لو دوا بليني خو من بو بردونة سهر جارزگار من کردون لقل اواندا كدمان ويتو باوريان هنوا سركشو لسنور درتو كانش من لناو بردوا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. سوين بخدا بگمان ايما كتابيك من روانا كردوا بوتان كيا داوريو سربرزي اي ولا شوين كوتنيايتي آيا او بيرو هوشتان ناخن كارو جير نابن. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. چندها شارو شاروز كمان كاول كرد كا خلقه كي استمكار بونو بدوايان دا قلاني ترمان هنا وتم ميدانوا. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون جاكاتيك او خدان ناسانا هستيان كرد وكتولو سزاي اما برو ريان هاتو نزيكا يخيان بقريد او دست بجير رايان كرد والليو سريان لشيواوا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون او ساب بقالتا بيكرنا وبيان وتراوا را مكانو بقرنوا بو او رابوارنوا بو او مالو حالي كتيدا دجيان بو او اي پرسوراتان پي بكرتو كاري گيان ايشيك چاورتان بكات قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين او سابدم راكرنوا ديانوت هاوار بو ايما براستي ايما استمكار بوين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين جابر دوام هر اوق سيانا حتى هميان ما اندروينو خاموش كرد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين اما آسمان و زوی هر چیش لنوانیان دایه بگال تو بیم بس درست من نکردوه لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین اگر من ویستایا یاری و گمه یک بسازینین للاین خمان و دمان سازند اگر بر یار بیت کاری وابکین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون جاء ولا إيمنا وشيتوا بلكو حق دمالين بسر بطالونا حقيداو دس بجي داغاني دكين هاوارو وويلان لإيوا بو أو بختانو قصنا بجياني كديكن وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون هر چی لآسمان كانو زویدايا هر خدا خاونيانو لخزمتي أودان بگمان او فرشتانی کل خزمتی دان خویان بگورن نازانن لپرستنی دو هر جیز من دو بیتاقت و بیزار نابن لستایشی او ذاتا یسبحون اللیل و النهار لا یفترون بردوام بشو بروش تسبیحات و استایشی دکنو لکاتک دا سارد بونه و شرویان تیناکات أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ايا خلچين على بار پرسراوي ساختيان بريار داول لزوي داو او پرسراوان الدتوان نجيان ببخشن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون اگر لهر دوشان دا لآسمان و زوی دا چن خدایشی ترهب و آیا غیری الله او کاولو ویران دمونو تیگ دا چون بسر یک دا پاچو بگردی بو خدا که پروردگاری عرشا لو باسو خواسانه دا که خدا نناسان دیلین هاول بو او ذات بریار دادن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون پرسیار ناکرد لوی که خدا دیکاد لکاتك دا اوان پرسیاریان لیدکریتو محاسبه دکرین ام اتخذوا من دونه آلهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ايا اوانت شن خدايشي تريان لجاتي پروردگار بو خوين رخصان دوا ياخد خوين دخلتين نو جيلن اي پیغمبر پیان بله بلغتان بهنن لسر او بيرو باورتان من دل نيام كأم قرآن اياد خرويا بو اواني كها ولي منو ريبازي منيان گرتو تبر ها هروها لبسر هاتی پیغمبران و قومکانی پیش منیش دادوید. بلام زوربی خلچی حق و حقیقت ناناسنو دجایتی دکنو روی لی ورد چرخینن. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إما بيشتو هيتش بيغمبريك من روانا نكردوك وحي من بون نارد بيت بويكا بيغمان هيتش خدايق نيا جغل منو دبيت هر من بپرستن. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. خوانا ناسان دانوت خداي مهربان كري بو خوي بريار داوا فريشتا كان رولي اون پاچيو بيگردي بو او ذاتيا بلكو اوانا بنده رزداري اون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. او فرشتانا اوان در روشت برزن هر جيز نافرماني ناكنو قسلق سيدا ناكنو لقفتار دا پیشي ناكون اوان بفرماني او دجولين وو فرماني او جيب جيدكن. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هر خدا دزاند او خلق الله را بردو دا چیان انجام داو و لدا هاتوش دا چیان انجام دادن. دنیا و قیامت را بردو دا هاتو بو او ذاتت چون یکا. فرشتکانیش تکا کار نابن تنها بو کسان نبید خدا پی رازیو او فرشتان لترسیو ذاتا ناویرن هیچ سر پیت چیگ انجام بدن. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. خو اگر یشیگ لفرشتکان لخوی غرابیت بلیت براسی منش خدام بیت جگلو او پاداشتی ددینو بدوزخ هر بوشیوی پاداشتی سمکارانو یاخیکان ددینو. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. آيَا أَوَانَي بِبَاوَرْبُونَ نَيَانْ بِينِي وَوْبُوَيَانْ رُونَ نَبَوْتَ وَبَرَاسْتِي آسْمَانَ كَانُوا زَوِي يَكْ پَارْچَبُونَ لوو دوال لیک من جا کرنوا که اما آماجه بو اوی که ام راستقین زانستیا للاین اوانه و پی پی دبرید لآویش هم مشتشی زندو من فراهم هنوا او زربه پیکاتی لشی آدمی زادو زندورانو روک پیک دهنید. آیا اوانه هر باور نهنن بو راستیانو بو دسلات بی سنوری ایما. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. لزویش دا کجو چه و کان من تسپاندوا تا لا سنگ نبیتو لار نبیتو و حالیان نجیرتو للا پالی چیا کانو لدولکان دا ریگاو بانی فراوان من سازاندوا بو اوی خلچی جیان بو خویان دا بین بکنو اروها ریان لگنجینو نازو نعمت شارا و کان بکوید. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ما اسمان من کردو بسقف چی پارز راو کچی اوان رو ورد جرن لهمون شانو بلگکانی اسمان. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هرو ذاته کشو روشی بدی هنوا خورو منجیشی دروس کردوا هر یکیان لخلگه اگداد سوره نوا زوی بدوری خورداو منجیش بدوری زوی دا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. اما پیشتو جانی همیشه و نمریمان به هیچ کسیگ نبخشیوا جا آیا اگر تو بمرید دوای مرجی تو او او خلکه جانی همیشه دبن سر و نامرن کل نفس ذائقت الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون همو کسیک دبیت مردن بچه جیتو شرابی مرگ بنوشید بگمان ایما ایو تاقید کینوا بشر و ناخوشی و بلاو بخیر و خوشی و دارای و توانایی سرانجام هر بولای ایما دهن رینوا تا پاداشتان بدینوا و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ أي پیغمبر كاتيك اواني بباوربون تو دبينن هيتش كاري چان لدز نايد لقل توي بكن جگل لقال تو قال تجاري جا بيكتر دلين اعمي باسي خواكان تان دكات لكاتيك دا اوان هميشب بباورن بقرآني خداي مهربان خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون اوان ده انسان بپلو تالو که هر دلید لپلو تالو که دروس کراوا لآین دادم من نشان و بلگکانی خومتان نشان دادم جا پلم لی مکن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين خدا ناسان دلين باشا كي أمبلين ديتا دي اگر اي والراز قول لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون اگر بباوران حوالي و رجان بزانيايا كبره و نزيك و دخرين ناو آگري دوزخوا كاتيك ناتوانن بلسي آگر لدمو چاو رخصارو لپشتيان دور بخنوا براسيوا نسر كوتو رزگار نابن اوانا نقالتيان دكردو نبباور دبونو نپليان دكرد بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بلكو قيامات كتوب ريخيان دقريتو سرسامو رسوايان دكات أوسان ناتوانن برنقاري بوسنو بيجرنوا مولتي شيان نادريت ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اي پیغمبر سوين بخدا بيغمان پیشتو غلط كراو بپیغمبراني تريش او سا اوی اوان گالتیان پیدا کرد یه خی پی گرتنو به هوی اوانیان و گالتیان کرد قل من یکلأکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون پیان بله چه دتوانه دیو بپاری زید لشو لروش دا لسزاو طولی خدای مهربان کچی لگل وجدا اوانا همیشه رو ورجیرن لیادی پر وردگاریان ام لهم آلهت تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون یانو بباورانا چن خدای چن هيا کدتوانن لس زمان رزگاریان بکات جگل ایما او کل که خوایانه ندتوانن خویان رزگار بکن و خویان سر بخن نپناده درین للاین ایمه و نکومه چیان دکرید بل متعنا هؤلاء و آباءهم حتی طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها أفهم الغالبون اما بپلت طولان ناسینین بلکو اوانه خویانو باو با پیرانیان لنازو نعمتی دنیا بهرور کردوا حتا تمنیان درش بوتوا جا آیا اوانه نابینو نازانن کبراسی امو ورد ورد دینو دا صلاتیان لم لاولای ولاتیان دا کم دکینوا کاته گمتی اسلام شایست دبید خدای بالا دست دا صلاتی روش حلاتو روش آوا کم دکاتوا جا آیا او بباورانا همیشه سرکوتو زالن قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون اي پیغمبر پیان بلا براسی من تنها لرگی وحی و نگاو ایو بیدار دکموا کسانی چیش هن کرن لآستی حق داو صدای پیامی خدا نابیستن کاتیک بیدار دکرینوا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين سوین بخدا اگر کمیگ لحالاوی سزای پروردگارد رویان تیب کاتو لیان بداد او خدا ناسان بکل دلین هاوار و آهو نالبو ایما براستی ام کسانی چیستم کار بوین و نضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اما پیورو تراز وکانی داد پروری لروشی قیامت داد دادنین جا هیچ کس به هیچ شو یک ستمیلی ناکرید اگر بقدر تو و آخر تلیک که زور بچو کورده کاریشی چاگ یا خرابی انجام دا بید دیهنین میدان جاوند بس بو ایما که آوا بوردی حسابو لیه پرسینوا انجام دادین ولقد آتینا موسى و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین سوین بخدا بگمان ایما بموسى و هارون کتیبی تورات من بخشی که جا کروی حق و بطالا هروها رونا چیو یاد خروشا بو پارس کاران الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون اوانن لپروردگاریان دترسن لکاتیک دا که کس دیار نیو پروردگاری جلیان پنهانا هروها اوانن لقیامتو لپرسین و بیمیان هیا بگمان اوانن لقیامت دا دل نیاو آسو دو دل خوشن وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون جاء قرآن شياد خرويش مبارك بفرو بيروز الدامان بزاندوا جاء يا إيوا خوتاني ليويل دكنو نايناسن ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين سوين بخدا براستي إما جيري وحشمن ديمان پیشتر با إبراهيم بخشي إما تشاك أو من دناسي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون کاتیک بباوکو قوم که ود، ام بتانت چیا؟ ایوا همیشه بدوریدا دین و دیان پرستن. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لولام دا تنها بلگان او بوکا وتیان. ایما باو با پیران من بینی و امیان پرستوا. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين إبراهيم وتي براستي إيوا وباو باپيراني إيوا لقم رأيكي أشكر أدابون قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين خلقك وتيان براست تو حقیقتت بو امهنا و یان گال تدکیت قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. إبراهيم وتي من قالتن ناكم بل كودمويت تيتان بغينم كا پروردگارتان پروردگاري آسمان كانو زويو كبديه ناونو من نسرو بيرباور اللشايتو آقا كانم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إنجا إبراهيم لبرخوي والسوين دي خواردو وتي بخدان نقشه یک دا چشمو داو یک دا نیمواب بوب تکانتان دوی اوی ایواب بجیتان هشنو پشتان حل کرد. فجعلهم جذادا الا كبيرا لهم لعلهم الیه يرجعون. اینجا همو بتکانی وردو خاش کرد جگل لگو رکیان بلکو که گرانوا پرسیار بکنو ابراهیم راستیان بورون بکاتوا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بتبرستان كهاتنوا بينيان بتكانيان وردو خاشكراوا ووتيان أوي أمي كردوا بخدا كانمان براسي أول استمكارانا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هنده چیان و تیان بستمانه لاویک بخراپه باسیان دکاد پیدلین ابراهیم. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. و تیان کوابو بیهنن ببرچاوی خلکوا محاسبه بکینو لیب کولینوا با اوانیش آگادار بنو بیبینن. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. يترچون إبراهيم يانهنا وليان پرسي وتيان باشا أي إبراهيم آيا تو أمت كردو أبا خدا كان من؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم وتي بوچی لمن ده پرسن خوبتا گورکا ساغو سلیما نخیر هر کاری او بتا زلیا دلیان بپرسن اگر قصد کنو تیدگن. فرجعو الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. کمیک داچ لکانو لدلی خویان دا لیچان دادایوا سرانجام موتیان بخویان براسی همیشه ای وستم کارن. ابراهیم راز دکاد امانن ناتوانن برگریل لخویان بکن چون دتوانن برگریل ایم بکن. ثم نکسو على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پاشان بسر شوری پاش گز کرانوا با بیرو باور کنکیان ووتیان بگمان تو زانی و تک اوان قصن اکن و تیناگن زور زانو کار بدستانیان تواشیان کردنوا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم وتی باشا آخر چون شتیک ده پرستن لجیاتی خدا کناتواند هیت جور قازان جیاز یانکتان پیبگینید تناند اوتا نیانتوانی برگریل لخوشیان بکن. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفل دستانو لوشتانش کرجاتی خدا دی پرستن جا آیا او تیناگنو بیروهوشتان ناخنکار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنده چیان و تیان ابراهیم بسوتیان نو پشتیوانی لخدا کانتان بکن اگر ایوشتیکتان بودا کرید. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم. خدای گورد دفرمید ایمش فرمان من در کردو وطمان ای آگر ساردو سلامت بلا سر ابراهیم هرچند آگر سوتان را بلام بفرمانی خدا توانای سوتاندنی نماو اگر پروردگار فرمانی بسلامتی ندایا حضرت ابراهیم لناو آگر کدا سرمای دبو. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اوان ويستيان بلان بجرندشي إبراهيم إن جاء مش اوان من برنجروترين كزجرا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إما اویشو لوتی برازایش من رزگار کردون نارد منن با ولاتی شام او سر زمینی که برکت من بسر دار جاندوا با همو خلچی و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین هروها ایما اسحاق من بخشی با ابراهیمو یعقوبیش بنوی وک زیاد ریزیک با ابراهیم هر یچیگ لوان من کرده پیاو چاکو خدا ناز. و جعلناهم ائمتا یهدون بی امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانو لنا عابدین. هم اوانیش من کرده پیشوا و بفرمانی ایمار رین مویی خلچیان ده کردو نگاه من با کردن با انجام دانی کارو کرده و چاک کانو را گرتنی نویجو زکاة دان براستی اوان هر ایمیان ده پرستو هر بندایتی ایمیان ده کرد ولوطا آتیناه حکما و علما و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين بلوت پیغمبریش حکمتو دانایو زانیاری من بخشیو رزگار من کرد لو شاری کرد و پیسکانیان تیدا انجام دادا. بگو من اوانا قومی چین نالبارو خرابو بدخو تاوان کار بون. و ادخلناه فی رحمتنا انهو من الصالحین. ایما او من خست جر سایه رحمتو مهربانی خو منو. براستی او لريزي بند تشاكو باشكان دايا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم يا دي نوح بيخنبريش بكرا وكاتيك هانا وهاواري بوهناين لمو بيش جائي مج نزامان جيرا كردو خويو خيزانا كيمان لتنگانا قوركا رزقار كرد ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين سركوت نشمان پي بخشي بسر او قومو هوزي بلغو نشانكاني ايميان بدرو دزانيو بروايان پي نبو چونك براستي اوانيش قومي چيننا لبارو خراب بون بغشتي نقمي آوي زريانة كمان كردن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين يا دي داود وسليمانش بكرا وكاتيك برياريان دا درباري او تشيلغا كشتو كاليا كاتيك كمرو مالاتي خلچي تيايدا بلابونا وبشو زيانيان با تشيلغا كغيان اميش شايت بوين لسر او داوريو برياري اوان لسر دمي حكمي حضرتي داود دا رانا مريك زبيو زاري كابرايشي كاول كرد كابراش تسوس كالاي خوي غيان دا داود اويش برياري دا كهمو رانا مركا بدريت بخاون زبيكا بلام حضرتی سلیمانی کری رای چی پسنتری هبو وطی بابر بومی مالاتکا بدرید بخاون زویکا تا زیانکی پردکاتوا ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکما و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کننا فاعلین جائما تار سری چشکمان لسلیمان گیاند بلام هر یکا لمباوکو کرا بهرورمان کردبو لحکمتو دانایو علمو زانستی اروها ایم بالندو چیا کانش من لگل داود دا ملکتو فرمان بردار کرده بو هموان پیکوا تسبیحاتو ستایشی ایم اینده کرد ایمش او من کرد وعلمناه صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون اروها ایم داود من فیری دروس کردنی زریو قلغان کرد تا لتوندو تیجی کاتی شر بتان پاریزه. آیا لبرم برم همو ناز و نعمتان و ایوا سپاس گزار دبن؟ ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بی امره الى الارض التي بارکنا فيها و کننا بكل شیئن عالمین. بو سلیمانیش بایچی بهیزو تیج من رخصاند که بفرمانی او جارو بار هاتو چوی دکرد بو او زویی که برکت من بسردار رجاند بو ایما بهموش تیک زاناو شارزاین و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کننا لهم حافظین لپر یکانیش هندیک من با رام هنابو که بسنن نو بنی در یاوه تا گوهر و مرواریوش تی بنرخی با در بهننو جگلوا کاری تریشان دکرد وکو دروس کرنی کشکو تلارو پیکرو حتا دوایو ایماش تاو دیری من دکردن تا کارکانیان بچا چی انجام بدنو زیان بخلق نگینن و ایوب اید نادا ربه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يادي أيوب إشبكا كاتيك هانا وهاواري بو پرورد غالي برد دواي اوي ماوي شي دورو دريج نخوش كوتبو جغلوا پیشتريش مالو سامانو من دالكاني تياتوبون وتي پرورد غارا براستی من نازار و نخوشیم توش بوا توش لهمو کز مهربان ترو لهمو کز دلوفان تريد فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين زائمش نزامان جيرا کردو بها واريو تسوينو همو نخوشيو نخوشيك من لكول کردوا همو مالو من دالي من پي بخشيوو اوان دي تريج لقل يانده دكريت خداي گورا هر همان مالو من دالي پيشوي بو زندو کرد بيتوا يا خود نوي نوي پي بخشي بيت اوار رحمتي چي تايبتي بو للاين ايموا یاداوریش با بند خدا پرستکان که اگر اوانش توشی بلاو نخوشی بون وک ام لو دوان زایان کرد خدای مهربان بهانه و هاواری اوانش وده چید و اسماعیل و ادریس و ذل کفل کلم من الصابرین یادی اسماعیل و ادریس و ذل کفلیش بکروا هر یک لوان لطاقی کردن و جورا و جورا کنده سرکوتو بون لخو گرو آرام گران بون و ادخلناهم فی رحمتنا اینهم من الصالحین اما همویان من خست جر سایه رحمت و مهربانی خومنوا چون که براستیوانا لچاکو پاکانن وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ يادي ذنونيش بكروا كيونس بيغمبرا كاتيك بتوريو الرويش قماني وابو كهر جيز دنياي لي تنگ ناكينوا بلان بپیچواني قمانا كيوا خدا خستي ناو سكين هنگوا جالناو تاریکای یکان دا تاریکای شو دریاو ناو سکین هنگا کدا هاوارو نزایلی برزبو ووتی پروردگارا هیچ خدا یک نیت جگلتو پاچیو بگردی هر بو تویا براستی من لستم کاران بوم کاتیک ببی فرمانی تو قومکم بجه هشت فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ایمیش بهانای و توینو رزگار من کرد لو غمو پجار و تنگانه یی کتی کوت بو بوشی ویش ایمان داران رزگار دکین کاتی کدکون تنگانه و هانا و هاوار بو ایمد دهینن و زکریه اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین یادی زکریاش بکروا کاتیگ هاناو هاواری بو پروردگاری بردو ووتی پروردگارا من بتنهایی مهیل روا نوی چی چاکو پاکم پی ببخشا توش چاک ترین ذاتی چی لپاش منو همو مردویگ دمینی توا فاستجبنا له ووهبنا له یحیا و اصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إن جاء إيمان زاكيمان جيرا كردو يحيى مان بي بخشي أو سركيش مان بو تاكرد كامن دالي ببي چونکه براسی اوانا چالاک و گرج و گول بون لانجام دانی هم و خیر و چاک اگدو نزای با کلیان دکرد با امیدی رحمتو بهشتی ایمو لدوزخ و خشمی ایمه دترسانو اوان همیشه گردن کج بون با ایمه والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ یادی مریمیش بکروا او آفرتی داوینی خوی بخاوینی را گرد ایماش لو روحی خاوانی بوین پیمان بخشیو خویو کرکی من کرد با معجزو بلگا بو همو خلچی این هذه خالچینا براسی ام آینه ای که ام پیغمبرانه هنویانا آینه که ایویا که یک آینو منیش پروردگارتانم تنها من بپرستن و تقطعو امرهم بینهم کلن ایلینا راجعون لگل وجدا لربازی یک تاناسی و آینی اسلام لایانداو بش بشیان کرد لنوانی خویاندا جرها دستو گرو دروز بون بمرجیک هر هموشیان بولای ایمد دگرینوا لدستمان در ناچن فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه وإنا له كاتبون جاوي كارو كردو تشاكا كان انجام بداد لكاتيك دا كأو كسبا وردارا جاوه هولو كوشكي بش جوين ناخرتو بزاين ناچيت براستي ايما بو ياداشتو تومار دكين وحرام على قرية أهلكناها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون جاريشي تر حرام و استما لدانشتواني هر شار و شاروز كيك ككاول من كردوا بيگمان ناقرينوا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى أوكاتي بربستكي ذو القرنين لسردو تيري يأجوج ومأجوج دكرتوا كأمج يشيك لنشانكاني نزيق بونوي كوتاي دنياو اوانا أوكات اللهمو كنو كلينكوا بل شاو بيداد ابنو زور دبن واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين او سایتر بلینی راستی نزیک دبیت و دست پیدا کاد اینجا دبینید چاوی اوانی بباورن ابلقو زق دبیت بپرواد لین هاوار بو ایما چاگ غافل بوین لم روژا لم سر انجاما نکهر اوا بلکو ایما هر ستمکار بوین إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون باشان پیان دوترید بگمان ایوو اوشتانی لجاتی خدا دتان پرست ستمنی دوزخنو سلکب زوتی آگرن دبیت هر بسن ناوی و همیشه تیدان لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون هر وهاب بها والقران دوترد اواني ايودتان پرست اگر خدا بونايا اوان ندخراننا ودوزخوا بيگمان هر همويان ها والقرانو پرسترا وكانيان لدوزخ دابو هميشه دمين نوا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون اوانا بهنا سي قرسو لرخل لرخو آهنا لوا جاني سختي تيادا دبن سرو مجدو هواو قصيشي خوش نابستن إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون براستي وانيكا هرزو بريار من داوت شاك بهنين الريان بهوي إيمانو باورو كردوي تاچيانوا أوانا دور پريس كراون لدو زخوا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون قرچا قرچو ورشو دنجي بليسي نابستن بلكو أوان لناو نازو نعمد دا كحزيان ليبو آرزيان دكرد بو هتاي دمينن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أو بختورانا لقوماني قورو تنقاني بيس نوري قيامت توشي غمباري وبجاريان ناكات بلكو فريشتكان بروي خوشة وبيشوازيان ليدكنو دلين اما او روژه ککاتی خوی بلنتان پیددرا ایو ایتر رزگارتان بولتنگان او ناخوشی دنیا بو همیشه کوت ناخوشی و یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علينا إنا كنا فاعلين روجيك ديت إما آسمان دا پيشينوا وقت شون كتبي كراوت دا دخريتو دا پيشريتوا ار وقت شون لسرتاو دروسمان كرت وقت أوساي خويلة دا كينوا بو اوي سرلنوه بشيوه چي تر دروستي بكينوا جاوا پيمانو بليني إما يا بيغمان ايما او كارا انجام ددين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سوين بخدا براسي امال لكتبي الزبور دا دواي تورات بريار من داوا كبيغمان بنداش ياو چاكا كانم دبنا خاوني زوي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين براستي آلم باسدا مجدو راقان دنبو كساني خدا پرستو بندا ملكة كان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي محمد ايمت تومان روانا نكرد وتنها بو اوانبيد كببيت الرحمة بركد بو همو جهانا كان جهان يادم زادو جان دارو روكو پريو اتادوين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون اي پیغمبر تو بله براسی من تنها آگا دار دکرم که بگمان خدای ایوا هر خدای چی تاکو تنهایا آیا ایوا تسلیمی ام بر یارد دبنو مسلمان دبن؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ خو اگر پشتیان حل کردو جویان نگرد بو گفتارو برنامه رونو آشکرای تو او پیان بله من پیامی خودم به یکسانی به هموتان گیاندوا هیچ شتیکم لکز نشاردو توا منیتر نازانم او هرشی که لئیو دکرید نزیکا یا دورا در باریش کستی ایوا یا برپابونی قیامت اینهو یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون دلنیابن که براستی هر او ذات خوی دزانی تو آگایا بگفتاری آشکراو هر اویش دزانی تو آگا دار اللوی کدی شار نوا لکارو کردوتان و این ادری لعله فتنة لکم و متاع الهین من نازانم لوانه ام دو خسنی تولو بلینی پروردگارا بو تاقی کرنو و سزاتان بیتو رابوار نیشیش بیت تا کاتی چی دیاری کرو لدنیای کوتا تمند یا خود بلکو بخودا بچنو و ربازی دینداری بگرنبر قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون دوائی گیاندنی پیامی خدا و جوی پی ندانی خدا نناسان پیغمبر وطی پروردگارا دادگرانن لنیوان منو اماند داوری بفرمو لسر بنتین حق و راستی پروردگار من بخشند و مهربانو داوی یارمتی لیکراوا بو اوی سر من بخاد بسر او پی ناسی ای که ای ودی کن درباری خدا و پیغمبر و پیامکی